na ng langit san kita itatago. Ang buhay di mahalaga kung ikaw hindi makakasama. Walang iba sa'yo at sa'king buhay. Ang buhay di mahalaga kung ikaw hindi makakasama. Walang ibang idadalangin. Oh Diyos ko, gawin sa dalangin. Oh Diyos ko, huwag kang agawin sa akin. Agawin ang lahat. Huwag kang agawin sa akin. Agawin ang lahat. Huwag kang agawin sa akin. Agawin ang lahat. Huwag kang agawin sa huwag kang agawin sa akin.